do 20 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i stronie www.polskieradio.pl. Zapraszamy. Sponsorem głównym 26 pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Sponsorem głównym 26 pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Grupa Azoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rosja przez lata testowała Zachód i jak daleko może się posunąć w swoich działaniach, mówił o tym prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Londynie. W Unii Europejskiej kolejny raz nie ma porozumienia w sprawie zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Szkolenie pilotów oznacza, że Ukraina otrzyma samoloty. Jest o tym przekonana przewodnicząca Komisji Integracji Ukrainy z Unią. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Rosja przez lata testowała Zachód i jak daleko można się posunąć w swoich działaniach. Podczas przemówienia wygłoszonego w Londynie w ramach roboczej wizyty w Wielkiej Brytanii prezydent podkreślił, że Zachód obawiał się, że zdecydowana reakcja wobec Rosji może wywołać silne zakłócenia w relacjach politycznych oraz utratę lukratywnych kontraktów na dostawy surowców energetycznych. Wielu przywódców Zachodu oszukiwało się, uważając, że jeśli Rosja łączą ich kontakty ekonomiczne i przedsięwzięcia takie jak Nord Stream, to Rosja nie odważy się zaatakować sąsiedniego kraju i próbować ekspansji. Tymczasem Rosja przez dekady testowała cierpliwość Zachodu, sprawdzając, na ile Zachód jej pozwoli. Ekspansja to jest priorytet rosyjskiej polityki. Andrzej Duda dodał, że ci wszyscy, którzy wciąż mają wątpliwości, czy Rosja poprzestanie na Ukrainie, powinni przypomnieć sobie słowa byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Celem wojny na Ukrainie jest przebudowa obecnego porządku świata stworzonego po II wojnie światowej i ustanowienie nowego, cytował Andrzej Duda. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zarekomendowała przyjęcie przez Sejm projektu przewidującego zmniejszenie liczby sędziów potrzebnych do pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Projekt poparło 15 członków komisji, 13 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej komisja nie poparła złożonego przez posłów KO, Polski 2050 i Lewicy wniosków o odrzucenie tego projektu. Od miesięcy w Trybunale trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie. W Unii Europejskiej nadal bez porozumienia w sprawie zwiększenia funduszy na dozbrajanie Ukrainy. Nie udało się przełamać impasu na spotkaniu ministrów obrony państw członkowskich w Brukseli. Zwiększenie funduszu o kolejne 500 mln euro blokują Węgry, a powodem jest umieszczenie przez Ukrainę węgierskiego banku OTP na czarnej liście międzynarodowych sponsorów wojny. Beata Płomecka. O braku porozumienia poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Mam nadzieję, że wszystkie przeszkody zostaną przezwyciężone i będziemy mogli zatwierdzić te 500 mln euro jeszcze w tym tygodniu. Dzisiaj nie ma jednomyślności. Optymistą co do porozumienia jest także wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Ja jestem dobrej myśli, że znajdziemy tu dobre rozwiązanie dla wszystkich. Z Europejskiego Funduszu Pokojowego od ubiegłego roku finansowane są dostawy broni na Ukrainę, którą przekazują państwa członkowskie. Rachunki z unijnych krajów wysłane do Brukseli opiewają już na sumę 10 miliardów euro, a na fundusz do tej pory przeznaczono połowę tej kwoty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To oznacza, że kraje partnerskie już podjęły decyzję o przekazaniu myśliwców F-16 Ukrainie. Tak przewodnicząca Komisji Integracji Ukrainy z Unią Iwanna Klimpusz-Cyntzadze skomentowała uchwałę Rady Ministrów Obrony Unii Europejskiej o rozpoczęciu szkoleń dla ukraińskich pilotów. Rozpoczęcie szkolenia naszych pilotów oznacza, że decyzja o przekazaniu myśliwców F-16 już zapadła. Oczywiście szkolenie pilotów zajmie miesiące, jednak można powiedzieć, że koalicja lotnicza jest formowana. Przewodnicząca komisji dodała, że decyzja ta jest podobna do decyzji podjętej na początku 2023 roku dotyczącej utworzenia koalicji w sprawie dostaw zachodnich czołgów. Dzisiaj szef MON Mariusz Błaszczak mówił, że Polska jest gotowa szkolić ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Zastrzegł, że takie szkolenia jeszcze się nie rozpoczęły. Wspólnym celem Polski i Czech jest jak najszybsze wyeliminowanie rosyjskiej ropy, powiedział wicepremier Jacek Sasin po spotkaniu z czeskim ministrem przemysłu i handlu Józefem Sikelą. Tematem rozmów w Pradze, w których uczestniczył również prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, była kwestia podatków nakładanych na koncerny paliwowe. Polski koncern posiada w Czechach spółkę Orlen Unipetrol. Wicepremier Jacek Sasin podkreślił, że poprzez wieloletnie działania Polsce udało się wyeliminować rosyjską ropę. Według zapowiedzi czeskiego rządu w przyszłym roku zakończy się rozbudowa ropociągu transalpejskiego, który pozwoli zwiększyć ilość ropy dostarczanej do czeskich rafinerii Orlenu z portu w Trieście. Naszym celem, wspólnym celem jest jak najszybsze zdywersyfikowanie dostaw ropy naftowej. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zwrócił uwagę na obowiązujący od tego roku w Czechach podatek od nadmiernych zysków, który nałożono na okres 3 lat, między innymi na firmy z sektora paliwowego. Kwestie podatkowe mogą uniemożliwiać nam procesy inwestycyjne, chyba że te procesy inwestycyjne będą odliczane z tego podatku. Spółka Orlen Unipetrol posiada w Czechach 2 rafinerie, ma również około 450 stacji benzynowych. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Maja Chwalińska bliżej turnieju głównego na Roland Garros. W pierwszym meczu kwalifikacji do 2-1 pokonała wyżej notowaną Włoszkę Lucrezię Stefanini. Maja tutaj pokazała po prostu, że jednak w tych małych gierkach ona zawsze była mistrzynią i duża różnorodność gry, te slajsy, skróty, trzymanie piłki, mało błędów, no i wystarczyło, żeby pokonać bardzo dobrą przeciwniczkę. Mówił menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka. To, co udało się Chwalińskiej, nie udało Katarzynie Kawie. W 3 setach uległa w pierwszej rundzie eliminacji Kanadyjce Carol Dzao. Dalej gra za to Magdalena Linet. Oczywiście nie w eliminacjach do wielkoszlemowego French Open, jest na to za wysoko w światowym rankingu. Właśnie awansowała do drugiej rundy rozgrzewkowej imprezy w Strasburgu. W pierwszej w 3 setach pokonała reprezentującą Hiszpanię Christine Buche. Francję zamieniamy na Włochy. Za nami 16 etap Giro d'Italia. Podium obsadzili najlepsi kolarze w klasyfikacji generalnej. Wygrał Portugalczyk João Almeida przed Waliczykiem Geraintem Tomasem i eks-skoczkiem narciarskim Słoweńcem Primoszem Rogliciem. W całym wyścigu prowadzi Tomas przed Almeidą i Rogliciem. Jedyny Polak w stawce Cesare Benedetti dziś był 56. W klasyfikacji łącznej jest 102. Nie zsiadamy z roweru. Jutro startuje Orlen Wyścig Narodów. Trasa wiedzie przez Węgry, Słowację i Polskę. To będzie przede wszystkim rywalizacja przyszłych gwiazd zawodowego peletonu, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego Marek Rutkiewicz. W tym roku naprawdę śmietanka młodzieżowców przyjeżdża na ten wyścig. Ekipy w pierwszych składach, same znane nazwiska, choćby Antoine Huby, który przyjeżdża z reprezentacją Francji. Ten zawodnik już meldował się na 2. miejscu na tegorocznym Liège-Bastogne-Liège dla młodzieżowców. Mówił Marek Rutkiewicz. Orlen Wyścig Narodów startuje jutro na Węgrzech, potrwa do niedzieli. Wtedy kolarze wjadą na metę w Arłamowie, a na naszej antenie od jutra dużo na ten temat i to w różnych pasmach. A propos sportu młodzieżowego, to dziś o 20:00 nasza piłkarska kadra U17 gra ostatni mecz grupowy na Mistrzostwach Europy. 2 poprzednie z Węgrami oraz Irlandią efektownie wygrała i dziś powinna postawić kropkę na D w spotkaniu z najsłabszymi w grupie Walijczykami. Pierwszy gwizdek sędziego o 20:00, a znów o sporcie na naszej antenie tuż po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu od Małopolski i Podkarpacia po wschodnie wybrzeże i Warmię, miejscami burze, gdzieniegdzie z gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na zachodzie i północnym zachodzie do 25 na wschodzie i północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja mu mówię, chciałabym remont mieszkania, a on się zgodził. Naprawdę? I marzę też o rodzinnym wyjeździe, a syn potrzebuje nowego laptopa. Powiedział, nie ma sprawy. Ale twój mąż ma elastyczne podejście. Mąż? Nie, to mój doradca w Banku Ochrony Środowiska, a elastyczna jest u nich pożyczka gotówkowa. Dopasuj pożyczkę do swoich potrzeb i marzeń. Pożyczka elastyczna w Pośbanku. Do 150 tysięcy złotych na dowolny cel i ze stałą ratą do 36 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,28%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Szczegóły oferty i regulamin promocji pożyczki elastycznej na bosbank.pl i w placówkach banku.

No i super, szczególnie u nas brakuje takiej muzyki. Stereo Lab z Londynu, taka grupa angielsko-francuska, można powiedzieć, międzynarodowe towarzystwo powróciło. Mam nadzieję, że jakaś płyta też pojawi się nowa. No to teraz w tonacji trójki będzie wielka postać historyczna, wspaniały gitarzysta Leslie West. Ja może przypomnę, bo młodsi słuchacze mają prawo nie pamiętać, sam koniec lat 60. wraz z Felixem Pappalardim Leslie tworzył zespół Mountain. No to między innymi festiwal Woodstock, potem West, Bruce Lang i cała masa innych projektów. Generalnie słuchając muzyki chodzi o to, abyśmy wszyscy czuli się dobrze. No to przypomnimy sobie standard muzyki jazzującej, rozrywkowej, Feeling Good, doskonale znany utwór, i Leslie West zagra na gitarze, a w roli wokalisty, no jeden z tych najświetniejszych, bo frontman zespołu Twisted Sister, Dee Snider, Feeling Good. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And we're feeling good. No i bardzo lubię zawsze, jak śpiewa Dee Snider, Twisted Sister, na co dzień całe lata. Proszę Państwa, to jest audycja w tonacji trójki, no i jak zwykle ona jest podzielona jakby na dwie części. Ta pierwsza godzina nieco bardziej stonowana, natomiast po 20 już będzie zdecydowanie rock'n'rollowo, bojowo i punkowo. Natomiast oczywiście nie zabraknie naszych artystów. No i teraz pierwszy polski wykonawca z Poznania. Sam sobie robi wszystko na poznańskim Łazarzu właśnie. Nazywa się Jędrzej Szymanowski, no ale występuje pod szyldem Egipcjanie. W lutym tego roku ukazała się płyta zatytułowana Czas dla siebie. No to teraz w trójce będą Egipcjanie w utworze Siedźmy, jedźmy. Sobie programu Trzeciego Polskiego Radia. No słychać, jak dużo pracy włożył Jędrzej w tych Egipcjan. Ma swój styl, myślę, że wszystko przed nim. Egipcjanie w trójce. No a teraz tak z podziwem obserwuję ekspankowców, czy jeszcze dalej, bo to przecież jest Albo się jest punkowcem, albo nie. Może się zmieniać punkt widzenia, obserwacja świata, muzyki. Billy Idol to taki przykład. Wychowywał się na muzyce punkowej. No, ale z każdym rokiem to, co robił, było ciekawsze. Zaczynał od zespołu Chelsea, potem Generation X, potem kariera solowa. No, a w tej chwili to już dojrzały, znakomity artysta. Zresztą ma od początku roku swoją gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sławy. Znany, uznany Running from the Ghost. Jedno z ostatnich nagrań Billy'ego Idola. I'm running from the ghost inside of me. Heavy on my mind, still fighting in my sleep. I see him all the time, the Jekyll to my Hyde. Down each and every road, no matter where I go, I'll be running from the ghost. Running from the ghost. Billy Idol w trójce, no przetrwał kilka dekad, no a miał pod górkę wielokrotnie Billy Idol. No niestety, no chociaż zespół The Opposition też wiele lat działalności, bo to był rok 1980, jak w Londynie zawiązała się ta grupa, U nas bardzo popularna, pamiętam, wśród słuchaczy Trójki, bardzo lubiana, we Francji również. No i zespół, no niestety, w ubiegłym roku grupa musiała zakończyć działalność, po prostu zmarł Mark Long, jeden z liderów tej formacji. Wcześniej, kilka lat wcześniej z kolei odszedł Marcus Bell. Sprzed paru lat płyta przede mną leży, Somewhere in Between, tak nazywa się to wydawnictwo. Bardzo ładna piosenka, I Want to Believe the Opposition. No to w sumie cały czas jest nowa płyta, bo z ubiegłego roku krążek zatytułowany Cave World przypomni nam się sztokholmski band za chwilę, no ma swoich fanów i u nas od jakiegoś czasu Viagra Boys, o tym będzie mówię. I co zagramy? Ain't No Thief. quit, bitch, you motherfucker. Państwa, w poprzedni weekend w Skierniewicach odbył się festiwal Rock My Festival, to już 22 edycja, tak, festiwalu, konkurs, potem koncerty, no ale zatrzymajmy się przy konkursie, bo to zawsze najciekawsze prezentacje i tym razem no, doszło do takiego wydarzenia trochę bezprecedensowego, bo jurorzy jednogłośnie przyznali pierwsze miejsce zespołowi, który równocześnie zebrał największą ilość głosów publiczności. Pełna zgoda zatem w Skierniewicach. Zespół nazywa się Chrust. To jest trio z Gdańska. I wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na ten zespół, wręcz obserwować. To jest jeszcze sprawa płyty, bo przede mną płyta zespołu Chrust. Jakiś czas temu już ten krążek ukazał się, natomiast na koncertach jest zdecydowanie bardziej rockowo i mocniejsze brzmienie. Połączenie, najkrócej mówiąc, muzyki etnicznej, ze współczesnymi brzmieniami, ale jak oni to ładnie robią, a jak śpiewa ta dziewczyna? Twój zew, Chrust. Zawiłe drogi, spowiły stopy me. Tak gonisz, nigdy nie dowiesz się. Dłoń w jego dłoni, wzrok słońce goni. Co słyszę. Stróżu mój kochany, przy mnie nie było cię. Powierzam tobie wszystko, co było złe. Czekam na nowy cud. Może dziś odnajdzie mnie twój zew. Twój zew. Błądzę w nieznane, szukam najlepszych dróg. Kolejny skrót to mój prawdziwy próg. Walka w nędzę, unoszę ręce. Co będzie dalej, gdy nie dowiem się. Może dziś odnajdę cię i spójrzę. Gdańskie trio Chrust, twój zew. Tak jak powiedziałem na koncercie, to jeszcze większe wrażenie robi mało trochę tego chrustu, prawda? Niecałe dwie minutki. No dobrze, to zagrajmy może jeszcze jeden utwór zatytułowany Woda. Ponownie Chrust w trójce. Szukać będziesz słodkich dni, cierpień twych śpiewała, a tam bym dorzucił jeszcze gitarę, na przykład Toma Morello czy Jacka White'a. No to powspominamy. Znowu tyle, że płyta ciągle nowa, z ubiegłego roku. 18 lat czekaliśmy na ten krążek. Tears for Fears, End of Night. Tears for Fears w trójce. Jacek teraz nam zaśpiewa. Pamiętają państwo wokalista zespołu Koniec Świata, Jacek Stęszewski. Punk, folk, piosenka autorska. O Peweksie będzie historia. Nerwowy, podniecony, otwieram drzwi baltony. Przed drzwiami zaś cinkciarze, za sztosem walą sztos. Tam Lego i matchboxy, cukierki mam wydropsy i każda ekspedientka ma aksamitny głos. I wszyscy tacy mi, uprzejmi i szczęśliwi, lecz zabroniają jednak dotykać towar mi. Ja czuję się jak w raju na peweksowym haju. Uszczypnij mnie, bo chyba to wszystko mi się śni. Wśród pachnących półek zachodnich towarów karmimy swe oczy, by mieć o czym śnić. Wdychamy powietrze zielonych dolarów, marzymy przez chwilę, jak mogłoby być. Wśród pachnących półek zachodnich towarów karmimy swe oczy, by mieć o czym śnić. Wdychamy powietrze zielonych dolarów, marzymy przez chwilę, jak mogłoby być. Na szarość panaceum i trochę jak w muzeum, bo każdy tylko patrzy